شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 45 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: او تنجوبی اومدتو، یعنی تولدت مبارک. امروز تولد آناست. کنتا پسر عموی ساکورا از شیزوآکا اومده و اونها در یک رستوران به همراه دوستان دیگرشون تولد اون رو جشن گرفتن. با هم به مکالمه درس 45 گوش کنیم. جمله کلیدی امروز این هستش: او تنجوبی اومدتو، یعنی تولدت مبارک. Happy birthday to you. Anna, お誕生日おめでとう。 これ、ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。何をもらったの？開けてもいいですか？ اکنون اجازه بدین که درباره این مکالمه توضیح بدم. آنا، او تنجوبی اومدتو، یعنی آنا، تولدت مبارک. او تنجوبی، یعنی تولد. این یک روش مؤدبانه برای بیان این عبارته. تنجوبی، که یعنی روز تولد. در این عبارت واژه احترام آمیز او رو پیش از اون قرار میدیم. اومدتو، یعنی تبریک میگیم، مبارک. お誕生日おめでとう. جمله کلیدی امروزه. اگه میخواید حتی مؤدبانه تر صحبت کنید میتونین بگین اومدتو و پس از اون این عبارت رو اضافه کنین. گوزایماس. پس میگیم او تانجوبی اومدتو گوزایماس. درسته؟ درسته. کنتو به آنا یک پاکت میده. کوره هون نو کیموچی دس. یعنی این یه چیز کوچیک برای توه. کوره یعنی این. هن نو یعنی کوچک. کیموچی یعنی احساسات. اغلب وقتی که چیزی رو با عنوان هدیه میدید این عبارت رو با هم میگید. هن نو کیموچی. این عبارت رو با اظهار تواضع نسبت به دریافت کننده هدیه بیان میکنید. دس یک اصطلاح مؤدبانه است که در پایان یک جمله به کار میره. در ژاپن حتی اگه هدیه هم میدید تواضع نشون میدید. ما میخوایم این احساس خودمونو بیان کنیم که این چیز زیادی نیست، اما اگه امکان داره خواهش میکنم اونو قبول کنید، یعنی که در واقع قابل شما رو نداره. آنا این هدیه رو از کنتا قبول میکنه و میگه دومو آریگاتو گوزایماس، یعنی خیلی سپاسگزارم. دومو آریگاتو گوزایماس، یعنی خیلی سپاسگزارم. این یک روش مؤدبانه برای بیان آریگاتو گوزایماس به معنای بسیار ممنون و سپاسگزارمه. ساکورا میپرسه نانی او مراتتا نو، یعنی چه چیزی گرفتی، که به طور واژه به واژه میشه چه چیز به تو داده شد. نانی یعنی چه چیز. او یک حرف اضافه نشانگر مفعول یک عمله. مراتتا فرم تو این فعله. مورایماس یعنی گرفتن، داده شدن، دریافت کردن. اینجا فرم تا نشون میده که عمل دریافت کردن انجام شده یا به پایان رسیده. نو در پایین این جمله فرم کوتاه شده این عبارت هست. نو دسکا که یک اصطلاح برای درخواست توضیح یا تاییده. پس میگیم نانی او مراتتا نو، درسته؟ بله. سپس آنا میپرسه اکته مو ای دسکا، یعنی اشکالی نداره اونو باز کنم. اکته فرم ته این فعله. اکماس که یعنی باز کردن. اگر پس از فرم ته بگید مویی دسکا، یعنی به دنبال تایید یا اجازه گرفتن هستید. شما اینو در درس 14 یاد گرفتید. اکنون بیایید به مکالمه درس 45 بار دیگه گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه: او تنجوبی اومدتو، یعنی تولدت مبارک. Happy birthday to you. Anna, お誕生日おめでとう。 これ、ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。 何をもらったの？開けてもいいですか？ اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیدیم. امروز فعل مورایماس رو یاد گرفتیم که معنای اون گرفتن، داده شدن، دریافت کردن هستش. در درس 33 همچنین فعل‌های آگماس به معنای دادن و همچنین کورماس به معنای دادن رو یاد گرفتیم. تفاوت اونا در چی هستش؟ این پرسش خوبیه. بیا از آموزگارمون بپرسیم. او میگه اول از همه به یاد داشته باشین آگماس و کورماس یعنی دادن و مورایماس یعنی گرفتن، داده شدن، دریافت کردن. در زبان ژاپنی شما بسته به اینکه فاعل ارائه دهنده، فرستنده و یا گیرنده باشه و همچنین بسته به اینکه گیرنده چه کسی هستش، یکی از این واژه‌ها استفاده می‌کنید. اگر ارائه دهنده فاعل باشه، هم از آگماس یا کورماس که هر دو معنای دادن هستن استفاده می‌کنین. اگر دریافت کننده خودتون باشید یا یک شخص نزدیک به شما، یعنی از گروه افراد نزدیک به شما باشه، از این عبارت استفاده می‌کنید. کورماس. اگه می‌خواید بگید کنتا یک عکس به من داد، یک عکس میشه شاشین. من میشه واتاشی. شما برای اشاره به دریافت کننده از حرف اضافه نی استفاده میکنین. پس کنتا یک عکس به من میده میشه کنتا وا واتاشی نی شاشین او کورماس. اگه دریافت کننده شخص خارج از حلقه دوستان آشنایان شما باشه، از این عبارت استفاده میکنید آگماس. پس میگید کنتا وا آننا نی شاشین او آگماس، یعنی کنتا به آنا یک عکس میده. وقتی که دریافت کننده فاعل باشه، از این عبارت استفاده میکنید مورایماس، یعنی گرفتن، داده شدن، دریافت کردن. شما از حرف اضافه نی برای نشان دادن ارائه دهنده استفاده میکنید. در صورتی که از طرف کنتا یه عکس به آنا داده بشه، این عبارت فاعله آننا. ارائه دهنده کنتاست. پس میگید کنتا نی. به آنا از طرف کنتا یک عکس داده میشه، این جمله است آننا و کنتا نی شاشین و مورایماس. اگه چیزی رو از فرد ارشد خودتون دریافت کنید، بهتر است به جای مورایماس بگید ایتاداکیماس. اگه از عبارت ایتاداکیماس به خوبی استفاده کنید، مطمئنم که در بکارگیری زبان ژاپنی بسیار راحت تر خواهید بود. این هم از بخش بیاموز به ما ای آموزگار. به بخش نام آواها میرسیم. امروز نام آواهایی رو معرفی میکنیم که احساسات رو بیان میکنن. جین جین این توصیفگر حالتیه که شما به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و کم و بیش به گریه افتادید و احساساتتون به عمق دلتون نفوذ میکنه. من میتونم انعکاس احساسات عمیق رو درونم احساس بکنم. هوروری هوروری این توصیف میکنه که چگونه با کسی احساس همدردی کرده و چشمانتون پر از اشک میشه. در بخش نام آواهای امروز این دو عبارت رو معرفی کردیم. جین و هوروری. پیش از پایان برنامه به بخش مروری بر وقایع روزانه آنا سری میزنیم. کنتا به من یه گردن بند به شکل کوه فوجی داد. من به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم و احساس جین کردم. آیا از درس 45 لذت بردید؟ جمله کلیدی امروز این بود او تنجوبی اومدتو، یعنی تولدت مبارک. در برنامه بعدی درباره آنا و کنتا پس از جشن تولد به شما خواهیم گفت. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.